نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله رب العزت قل بندیان تا سامانتنا حواله کړیو چې دې کې با خیانت نه کوي څنګه چې نورو کائناتو زما په امانت کې خیانت نه وکړي دغه سي تاسو به هم په هغه کې خیانت نه کوي دغه څومره چې دنیا کې لوی لوی کائنات تی عظیم هر یو ته الله خپل ډیوټي حواله کړی ده اویلو چې نارسن الامانتا على السماوات والارض والجبال مونږ خپل امانت پیش کو اسمانونو ته زمکو ته غرونو ته فابين ان يحملنها واشفقنا منها هغه ویریدو انکار وکړ چې الله چرم کو دې کې خیانت نکو وحملها الانسان انسان چراغ نه د بغډیر خیانت وکړ الله باغ امانت کې کله چې خیانت وکړ نه او کان ظلوما جهولا نذکی ظالمان او جاهلان جوړ شو اسمانونو کې نشتا غرونه ندی زمکه ندی بلکې انسان کې جهول او ظلم جوړ شو دا د خپل خیانت په جوان دي اسمان امانتونه ځان لو چ الله وتعالى حواله کړیو کغه بارانو نکیږي کا ملائک دی ډک دی اسمانونه او دا غیر بار په کلیاري دی دغه سه کذ الله د رحمتونو او برکتونو خزاني دی دغه سه ک غستوري اوس پوګمه انور دی چې انسان ترانا کوي دا ټول زمواري و چې الله غي تا وا لکړو هغه خو په اعلی طریقې سره اومنل او خپل کار کې مصروف دي کزمو کوان دي ته چې سامانت او سه حکم کړی دی نو هغه ټول یې منل دي دې د الله د حکم نه چره مخ نه دی اړولې نه فرمانی نه کړې او ټول د انسان خدمت ته که پیداوار کوي د انسان د پاره کوي دغه د خوراک تنظیم ټول د دې زمکه نه ده. که انسان په دې باندې خپل نور تصرفات کوي ډیر زیات نظم کې انکار نه کړي. څومره درانه بوجونه او وزندار سیزونه په دې باندې ګرځي را ګرځي وچره انکار نه کړي. دنه چې په دې کې د انسان د پاره کومې خزانه پرتی دي، کاغذ او بودی، کده هوا دی، کده اور دی، کنور معادن دی، چاگه دی زمانه که دیر خکار شوی دی، ده دی زمکه نروزی قیمتی سی زونه چه داغی قیمت نشتا، ده طول ده اللہ حکمو دی زمکه تیکلو، او دی خو پخشاله سرا، الله حکم منلې. که غرونه دی پاگه که ده انسان سمره فیدی دی چه سمره ده لرگی کاروبار دن ده طول ده غرون نرازی. انسان له چه خبر را لنه ده الله امانت که دیر لوی خیانتو کن ده تا اللہ سا امانت پیش کرده چدا وکای دته خپل کتاب نازل کړو جدا زما امانت ته د دې به د بيدنو نشي د دې نه فرمانی درنو نشي دې پرې ندي دغه د احکام خلاف ورزيونه کې دې کې چې حلال او حرام دي سجائز او ناجائز دی داغی پابندی وکے. وَلَقَدْ جِئِنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. اللہ با قیامت کیوئی چما خطا ستا کتاب راوڑے پاک پلا او دمرا واضح کڑے میں ہو چه ده عذرم سوک نشی کولی چه مونگ پی نپویدو. فصلنا ولا علم اللہ وی سمرا چه زما علم ده زما کتاب دیر مفصل کرده و دیر میں احسان کرده و اغی کے ہدایت و اغی کے رحمت و اغی خلق ده پار چا پی یقین کو ده وانتو ده اللہ چه مونگ لیرا کرده و اویلو چه ده واخلے پا دیوان دی عملو کے پلمین کے ددی پورا اجراو کے استعمالو کے اسنہ چدا کی دے پا غفلت اور دین ازان خبر نکے جن باوم دا دنیا و دا آخرت تباہ و برباد چی. دویم امانت انبیاء علیہ الصلات والسلام چار امت تیرا لیگلی و حل قوم تا او داغی تابداری لازم کلی و پاگی امت باندی پاگی قوم باندی چما انبیاء دارو لیگل تا دی خبر او منه دی مرگر تیاو که او دی سر یوش دلاله دین خدمتو که دا امانتونو چه انسان تا حوال کلی او پا دی که دلاله رب العزت سو فیده نوا او ناغا محتاج ده فیدو تا بلکه پا دی که ده انسان خپلی فیده وی ده دی عزت پی جوڑی دو دنیا کی ده عمل پی اللہ تا قبلی دو ده اجرنا و ثوابنا و درجات و مرتبی دا قیامت پی جوڑی دی اللہ سره دی پی دا اللہ دا رحمتنو دا برکتنو او دا اللہ دا رضا قابل او لائق گرزی دو طول فیده دا دوا او کل جدبا کی کوتاہی اکلا آغر ستنا پاتی شو دا د انسان خیانت چې کړې دی پکې او د انبیانو نه پس په امت کې د انبیانو په نقش قدم باندې حق پرست عالمانو چې هغه دین د خدای تازه کو وخت په وخت او بیانو یې وتا ځکه دې ته دغه امانت ول شي علماء وتا چې تاسو باید انبیانو غ میراث چاگه اللہ طرف نراوڑیو اگه با خلقو تا بیانوائی چا دا خلق پا تیارکی پاتی نشی او دا خلقو دنیا و خیرت تبا نشی دا دی تا پوز بستاسو نکی گی وعدی ایتنا غستو پاسمانیو کتابنو کے فیضا خذ اللہ میساق النبیینا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ الله غست وعده ده هر زمانه د عالمان چې تاسو به زما کتاب بیانوي خامخاوي بیانوي او نه به پټوي د خلقنا ولا تکتمون پټوي بیان غوري اغی جزان با محتاجی دا اغی روح با اوگی تگی دی علم تا دی دین تا او تاسو با دا اغی نا علم پٹکے نا اغی با تباو برباد شا دا با خامخا بیانوائی و پٹوائی بینا اگر کتاوستا با کی تکلیف بی خامخا و پکی دا حق پا بیان کی داشتا دے چسو کی بیانین پاغه باندې بزور راضی یو سو قسمه چې قران کریم ویلی دی یا ایو الذین آمنو کونو قوامینا بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ايمان ولو كلكش ادريگه پنساف باندې خاص د الله رضا لپاره بیان وکه د الله د دین د انصاف خبره ده کستاسو دا اللہ رضا پکاری نو بیانو کئے بیانو کئے آ بیان بدا سی چی استاسو پخپل زان باندی با سخت رازی ولی سکار انسان کی غلطے و خطائے اشتدے بغیر دا انبیاؤنا بغیر دا ملائکونا معصوم دی کار څومره لوی انسان دی نو د غلطۍ او خطاۍ او د ګناه نه خالی کیږي چې ته بیان کړې نو غلطۍ او پتا کی نو ته به په ځان باندې رحم کړې او غره رحم دارې چې په خپل به دغه نظام ساتي توبه به وباسي دغه ګناهونه چې الله دا خو ما کې ار سره واتو زه خلقو ته بیان کوم او ما ته راضی زه خلقو ته عیبونه خیمه چې تا کې دا نقصان دی تا کې دا نقصان دی او تا کې دا نقصان دی چې بیا ځان ته وګورم نو ټول په ما کې نو راشه چې اول دې خپل وبدو په خپل توبه ګار شي او تړلم لا خدمت ته د دین په خپل تیار شي هغه ډیر سيزونه ای هغه کې وتا تا بدني نقصانات عمرسي شرمون ته خو د خلکو طرف نه ډیر تحفه او تحایه په ډیر مالونو دولتونو راتلو د مشرانو برکتو او د خلقو په زړونو کې داغي وقار داغي عزت او داغي روح پروتو نو د خلقو مونږ ته ډېر په خ نظر سره کاتنو هغه شکرانه او نظرانه براتلې او زمونږه بیکار روانو. اوس چې کله قرآن راغی او د الله رب العزت حکم راغی او فیصله رااله هغې کې ووی چې دا حرام دي که غریبان یې او څوک زکات درکوي نو واخلئ که عاجزان یې او څوک در باندې خیر خیرات کوي نو خیر دی خو لیکن دا د پلار نیکه د نومو چې د هغې په نوم منلی شوي نو خو د خوراک نه دي که نه هغه حرام دي نو ده ده اللہ ده رضا ده پار اعلانو کو چی خلقو بیا مونگ لسمر اوڑای که ده اللہ پا نم باندسو منلو که انو اغر اوڑای ولیکن زمونگ ده مشرانو پا نم بانده زمونگ ده بزرگانو پا نم بانده زمونگ ده پیرانو پا نم بانده ده مرشدانو پا نم بانده ده حرام دی بس مونگ باوگی تگیو خو مونگ ده غصیزون نخرو زن لآخرت نخراب ولو على انفسكم اگر که دغا زور با استاسو پا خپل زن باندی رازی استاسو نبادیر د دنیا سیزو نا خوراکو نا او دیر سهولتو نا کٹ کی گی کٹتی شی خیر دی اس خبره نا اویل والدینی کلبا دی بوش استاسو پا مورو پلار پریوزی ذکر چې مسله کې نو خامخاب اول حق د مور او پلار دی هغه ته بووي چې الحمدلله مخکې نو خبر نارسه چې شوي دي او الله معاف کی لیکن راتلون کې وخت کې باغ کارونه نه کو بیا کم چې هغه د دین نه ندی کم چې هغه قران او سنت کې نشته چې موږ او خلق تاسو ټول ځان سره سم او ریواج جوړ کړی دا د کامیابې شي نه دی دا په دنیا کې هم د ذلت ته او د رسوایۍ دی او په آخرت کې هم د الله په مخ کې نو تاسو په دې کې ما سره اتفاق کوئ چې مونږ د دین ځان خلاص کو ځکه ځان کډول دی بی ضایع مال خرج کول دی بی ضایع بی فائدې نه الله سره به وعده کو چې دې نه پس به عمل په سنت باندې کو کاری کې په مونږ باندې هر قسم سختی راځي نو راضی به او سختی به سي و دغا بایی چی ده خلق و طرف ناو بده را دی چی دی باکی نوی خبری شورو کلی نوی کارونه شورو کلل او گورا ده پلار نکو ده مشرانو آغا دینی اپری خودو ده برازی کنا نمور او پلار چی تزان سر مرگری که چی اللہ تعالی علم در کلده تا سر امانت تی ده اللہ اول اغیو بیار پسی داس نور والاقربین نزدین دی چی سمرستا رشتا دا او دی طولو پتا باندی حق دی دی با تپوس کی گستانا قیامت کی چی دی خون پوی دا جزان اللہ دا دینو دا پیغمبر دا سنت نو خبر تا اللہ علم در کلی و تیپو کلی وی تا تیرانا کلی و نو دا ټول تا ته ناستو کنا او دی په دې انتظار او چې دې راشي نو مونږ به خبر کې چې د سز دکړي مونږ ته به وایي که مونږ کې سغلته او خطا یې نو مونږ به هغې نه ځان بچ کو کنه ښه په دې انتظار ناستو نو اوس چې ته رالې نو ته به خامخا د دې هغه حق ادا کړې هغې ته به خپل حق رسې چې کتاست بیان نکم دیتا وګورم چې دا خبره پتا سو باندې درنې لګي او ګرانې لګي ځکه دا سونو کالو عملونه دي دستورونه دي او روان دي ادا غي نزان شیخ لا سولې چې دا خډیر د پخوان را روانو چې کور کې باندې اوسو نو چې ساو پکې وو نو وخت وچا کلمې شهادت نوې چې راغلي یو پاک یو سره ناسوې چې اشهد الله فزور زور چیر دیم ووري نو کده د پجه بابا باندې راغې نو اخري خاتمه به خش او د الله رب العزت د پیغمبر پاک دا حدیث لاندې براشي چې من کانا آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اخري خبره په دې جبه باندې دا کلمه وانه جنت ته وزي نو موږ د پخوا کې اوس ذکر دا کلمه شهادت بار بار وایو او سوره یاسین وتوایو چې کده په جبه باندې الله انم را کلمه را الله کې دې چې الله او تعالی عرش معاف کړي سنت خداو چې نبی علیہ السلام ویلی باقاعده لیکن خلقو د پیغمبر او سنت تباہ او برباد کړل نو پدې دومره پریشانی چې دې ته فکر نه چې راشه کلمو ته وای راشه سورۃ یاسین وته وای او کله چې ساته نوخی جی اوسترګي پټی شي ناول خو غوبل جوړ کی سنت خلاف پیغمبر ویلو چې دا کار ون کیږي جلا بن کیږي ویر بن کیږي مخونه بن شي ټکولې غریوان نه بن شي شلولې لیس مننا پیغمبر وی دا زماده مرګرو نن دې هر څوک چې دې من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهليه اغه زماده مرګرو نن دې چیاغا پغم که مخونه ټکې گریوان نشلی او آغا غیر خبری کئی چې د جاہلیت خبری دی پیغمبر ویدا خو زمان مرگره نده دیوی مونگا آغا مرگر تیا سکو خو زمونگا ویدا دستور دینو چی غم پا جلاد رنی گی ما کنا دا خو دین نو کنا اللہ رب العزت وی ما آتاکم الرسول فخذوه چې دی پیغمبر تاسو ته کوم دین درکو نو یې خلې قبول یې کې خپل یې کې پسر سترګو ومانهاکم انه فنتهو چې زسنه منی کړی یې دا غې نه منی شې تاسو یې دین منی کړی نو یې چې په غم کې ودان کې دا پریشانې ون کې دا جلاګانې ویرونه بن کې دا ځان ټکولو ویختې استلو غریوان شلول دا بنکې او دا غیر خبرې بنکې چې الله دیو درانه ناغستو زه په ځای باندې بل څوک اوستیو او ګور الله سره مقابله کوي و یو تن شیخ لاسې دې حضور چې نام د نمبر کار دې کنه منیکړی ود دې سيزون نه چدا مکوې ها چدا کارونو شي خلاف سنت کارونو شي نو بیا و قران مجیدون راواخلیو چا پیره به تنکینه او تلاوتونه بکې مردار او پرتای څومره به عزت دې الله دې کتاب کیږي خو کتنه واستې شي زګاری پینوم نو ثواب یې خره چې ثواب د مړی کیږي نو ثواب نه چې څوک مړی کین واه ډیر بدکاری او رسول الله صلی الله علیه وسلم وته مردار ویل دي چلا یم بغی لجیفت مسلمن ان یحبس بین زهرانهم دا ندی جایز چه مسلمانان واغا لاش دی پروتی چه روح تینا لالو اصلی شی تینا لالو رنا تینا لالو مردار پاتشوان او غا پرتا دا و دو بجی بوی جنازه کی او قرآن کرا غلیو نو سبابه وی پلس بجی جنازه کی اوس بنا که دا نو دا پیغمبر دین مونگ ترا کرده دی کنا دیویلو چه اسرعو بالجنازتی اسرعو بالدفن تلوارو که پدی بانده تلوارو که لری که دخپل میاننا اس پتن لگی کدا نیک انسانی نو اللہ تا تلوار دا نو ولی امرا ٹھنگ کرده ظلم و سرکوه او کدا بدبخت انسانی نو مردار دا دخپلو گونه و غرزوه اتا از دن جا پی رئے دا پیغمبر خودیر خیستا سنتو دیر دا حیاء و دا عزتو ادی خلقو چیغ سنت پری خودو نوزان تا دیر مشکلات جوڑ کرو دیر مشکلات ولی چی تا کی خودو سنت خلاف دیو کن نو خلق برازی کن مارغان د لانډي نو مارغان راضي تپسان برازي مردا رشوي کنه تصورا بوت نو برازي گلشن غازي نو برازي غازيان برازي کنه مردا رشوي چې د دې ته چالو ير پیغمبر خو ویلو چې بس مړ یو شنو اړو چا تا کوم کوي لسلتن وېدا ځای کې نظر والا غسل مسلو که او کپن مپن پیوا چوئے چه خلق سو خبری گی چه دیر اسے دلی زیتا دن خو دیر اسان دے دن مانی کارون مخراب ہوئے چه دری روز و تاسو ناس یہ خلق برازی اگڑی بڑی بکی گی کم بین ارالی خلق برازی اگڑی بڑی بکی گی او چه او پاکی تقسیمی گی کلنگا کلنگا بای تا کم دین دی آخر ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو یہ حلقو چی پیغمبر صدر کلی اندہ قبول کیم او چی سنے منی کلی اینو آگا پریده منی شے ورد واتقو اللہ دا خدین او یاری گے ان اللہ شدید العقاب عذاب بدر کی دلہ ان سمره لوی عذاب دی دنیا کې څوک بار نشي وته ضروري کارونه نشیتلې دا ټول لعنت په مونږ باندې د دیو جنې چې د سنت خلاف کیږي قدم په قدم په کوم غم او خاده کې د سنت تابعداري ده نشتا سراسر د سنت خلاف ده کله پکې کلی ته اوسي یا خدای دیرشتن مشران سلوی اختن مشران سمر مال پیو لگی تدیب اخدای تا پوس کی جدا ہو لی دل تا کی زینو چی خاخ کلی امینو خیر دی چی تا ونہ کی باز وران کلی ہو کنا کزمکا کی کتا زینو کنا دا کلی تا ہم سلوڑو تاو زن تا مسلمانان وائے مسلح سی زن کلی ہوئے منزونکو او دسونکو نفلونکو اسی ځان کړه وای یو په لاره پیغمبر سره دښمنی کوي بار خبره کې چا وای مکه وای او تاسو یې کووبه او یې میولې تاسو یې چولوبه پیسې ډیری دي که یو سره نه نو بل سره وای که بل سره نه نو بل سره وای د بی دینه د پار پیسې ډیر دي خود دین د پار نشته بدنی نقصان مالی نقصان دا په خلاف سنت کې دي او چلته په اناروا او کی کنا دلته وی څوک دا نه کېل ته خمونګه ما خامونو کو بیا وجو می کو بیا سلوختی کو نو بیا به ان شاء الله رازو او دلته کې به یوې ورځې دوا کو وندې اوازونه به وکو دا کوم دین دی نو بس دا نور مور پسې پرې دی کنه او که تاسو دا کار کوئ نو قران وی دی ته دین نشي ویلې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو بس خبرې د دین منه د قران او سب نه منه چیرې بس خدای دې مونږ سره گزاراو کی امونږه د انشو پرې خو دې ولې تاسو تکلیف دې پکې ته د خدای او د پیغمبر سنت او قانون پرې دې ا د خپل مشران او دوست دستور نشي پرې خو دې ستاسو مشران خلقو ته معلوم نه دي قیامت کې وېدا مشران خلاص کی بیا غلوې لوې خلکې چې به وي غیبت اخلاص سید الله نه غیهم په دغه عقیده کې او په دغه عمل کې تلي خدای خبر چې صح حال دی دا ټول به دیني دا چې دا موږ په کې شپه او ورځ جون تیریږي دا که غم نه خوشوګ نه خالی کیږي کنه نو غم په سنت باندې دې ته نشویلې چې دنیا خبر کا سوزا کې وګرځوا ځکه سړی لکو ډېر مخاوريزو نو سنت خلاف او کې دې تر نه وخت پورې سنت خلاف او کوم ځای کې ناس دي دوا ته د پلاني په دیره کې ناس دي اصله ناس دي دوا خو جنازه ده هغه کې چې عمر خیسته دوا دن دي دغه ځای کې څنګه دوا کوي چې لاسو چت کی نه ده خاصه عادت ته بس دي ته عبادت نه وي دا خو عادت ته نو عادت کې خو کامیابی نه کنه ها اډلې رواني د دې کارو شيخه هر کار د دې د دنیا پر استه ده او د مسته ده پینځه شپکته نه بران السلام علیکم وایو چته رواني دا ټاپو کې غم شوه ده څوک مړ ده ورګه زړه سره زما دا کم دین ده جنازه لانه ده شوي او دواله روان دي دا ټول ریا ده دا ټول نوم ناموس ده دا ټول د بنده عبادت ده الله په دې کې هیڅ نشته ده ټول ژوند په دې کې تیر شو چې قران وی لیبلوکم ایوکم احسن عملا ازمیخ در باندې کوم دا ډیر لوی ازمیخ ده چې کوم یو پتا سو کې خیرسته عمل والا شو خیرسته عمل کوم ده اخو ټول لپلار نک دین ده ها کار خاده او ګورن او غلا ده ناروا او ناو د لعنتونو نه ډک دي ستر پړد بکی نشتا سنت خو بکی ده سره رشته ده نه چې دا خو پیغمبر وی زما سنت دي ان نکاح من سنتي نو زما په طریقه باندې وکم دی و استاد ته وی د لری نه وراولې چ استاد دا دی یو نکاح دی ته مونږ سره زی په زه خدا سره نشم تلې او کپ داو کې مې وړې نو کنه کم ځای کې آ په لوی په غلو کې ودی بوزي بوزي نو یو پټ ځای وي پیغمبر وی اعلنو بن نکاح زما سنت دا دی چې اعلان با نکاح باندې اعلان وکي اعلنو بن نکاح چې خلق ته نه خبر شي چې په سنت عمل وشو رشتہ وشو ډیره برکتی او په سنت پیغمبر باندې وشو هغه په جمعات کې په کار دا چې جمعات دکی او سوال جواب وشي خطبه ویل شي او سوال جواب وکړي شي دا تا بخلې دا او یا تا قبول کړې دا او دعا وکړې یاره ته برکت کارو اکا سنت پا گوٹ بانده بانده چه استاز امزان سر بوزه او استاز امداز ده چه اغت سپت نشت ده چه که پیغمبر سنت سنگو سنگنو کنا خانو بیانا روا پا که وقت پا وقت پیدا کی گی نو کیمری پا کی گرزی استاز با پا مخلاص کی دی کنا چه سبا زمان پوٹو رانش پا اخبار که داسه یو ناروا خو نه دی او بس زمونږ دې سره ژوند دی او څوک د دې نه انکار نشي کولی. هو که استاذ وایي چې زه دا نکاح نه تړم زما به دا شرط چې په هغې کې به کیمرې نه وي زما به دا شرط چې په هغې کې به نور سیوا د سنت نه شرطونه مرتونه نه وي چې کور ورپسې ولیکه او د میاشتې درې زره خرچه ورپسې ولیکه داسې دی دوسنه تیاروي تختي دوتا دا ټول سنت خلاف دي. نبي اباري او شون ګټکړي ورنه خپل استادو هغه موږ سره نه تیارې دنو بیا هم د لالو کېت نه راوستو دا ټول سنت خلاف کار دي. اسے کا قیامت کی مونگ بیا بچسنگا بدا اللہ رب العزت پا دربار کی ملامتا و رسوا اولاڑیو چیزا مونگا پا دے عمل کیو عمل پا سنت نئی ٹول پا رسم و رواج یو ٹول پلار نکا غدینی یو ٹول دا مشران و غدینی چستا غا مولان نپویدن اگا عوام با دے سپویدن چستا غا غٹ مولا چی پٹکے بیوالو چیزا دا درست کلی مولا دے ناو تر نیمش پی پوری ناس تو ڈڑا بیوالی و چی اجازت تین را واخلے کنا چی آو کی کنا آو باو لکی آو یو بے لے گو ملنے بل بے لے گو لوڑ باو سرو پیٹائی لبیرا پری خود غرب بشک دا سکی تاوی نکا دینو یا خدای تو با مدی استاد تا دور پتا نشتا و دوم خدس پیغمبر سنتو تا سوگن کڑے که نا چی پیغمبر دی خپل کار کئی مونگ بای خپل طریقہ باندی کو دکا دا پیغمبر خوالا دیر دین آسان کڑے ہو که نا چی ازنو ها سماتو ها کل چی تاسو تاوی او اگی خاموشیو کلانو بس دے اجازت تی رازے تین او سترنی مشپی پورنا سی استاد تا پتا نشتا دا سنت زکا اغم پا دی معاشره که لوی شوی ده او دی غوڑ و زیالو که لوی شوی ده اغم دا سنه خبر استاسو پی دوم ره اعتماد ده چه نا او دیو بند پاس ده او دیده پا روایو چه کچره دا جون دی نو اسی بزان دوکا کوئی نو اسی بزار ازای جمعات تاو زن با دوکا کوئی و مون خوی تزکوایو چه مون نبیا قیامت که تپوس نشه کوله دا غچانه وکوي چې هغه نه بیان کړی او د خدای دینې پټ کړی او حقې پټ کړی نو دا غي نوم ته پوس نشي کول زکه چې هغه ته د ور واګې چولی ټنګ به ورپسې تړلې نو غتا بیا جواب در کول شي چې حدیث کې راوي چمن سئلا عن علم فكتمه د چانه چې تپوس شو باقاعده چې دا خبره څنګه او هغه وی ګټه پکې ده تلافی مسئلی مچیڑا نبی علیہ السلامی الجم یوم القیامت بلجام من النار دتا ما دا قیامت پرد باندی دا وروا کی واچ ولشیم ولی زکا اللہوی دی خلی تا ساجت تی دا خلو دا ساروی غیو شید اگا ام خبری نشوی کولی اد ام خبری نشوی کولی چی تا حق نوینو دی نور خبرو تا ساجت تی چی کیسٹی ڈکی کڑی دی دې ساجت ته خبره خو د حق ده او هغه ته نشي کولی چې تاسو څوک جمعات لرا شي او ته وایي چې استاد आवाज وکا وایې من نه دي جمعات د आवाजونو زنه ده رولینګ نه دي چې دلته आवाजونه کیږي هغه جمعات ته سم خبره ده دې کې تاسو څه تکلیف دي کبیا ته وی چې استاد راشه چاري دغلا غسل ورکی وای توبه وباس زمان نشته یا سوک مور اپلار خزه هم نشته آده ولا غسل ورکی کنه وستز ما تا پردی سڑی تا دخپل پلار او دخپل دغه پرتوگو باسه نو دا سمر بیزتی که نو دا نچگه نیوازه دا دین نقصان ده تا از خیر ده تاو گورا دا دی عزت کار ده که دا بیزتی کار ده بینه نا اپو خامولانو چیغی وده تا بڑی راخ کلی وی او سبه پکی منتو پینزه روپه نارسه کولو کارده که بی لاسو وو میان بینی و میاره چه ده ظالمانو کم کار نکوری اتا سو یو سو مصیبتو نکوی چه زمونگا استاد دا سو استاغا ناروی چکلی توبه نو باز چی اللہ ادا سو ورپسیزا چه استاد پدری مروت بزو اول تا کبا قبر سرا قرآن خانی کو فاتحہ خانی با کو وینا نا نشتا پا دن کے منگا خو مسلمانان وی اندوان نیو شیعگان نیو منگا آگا کارو نکو چیا پا اسلام کے نی پیدا نشتا پا دن کے مانا با اللہ تا پوس کے قیامت کی جتاوتا نووی لکدی نو خبر انتو خبر وی کرن تسنگ استاز وی پیدا نشتا بے بات ہوئی چی استاز رادا د جمیش پبای اډو ډیم کړی راشتو مخکې داو کدی ګونې پخکړی نو تو پکې پوکېو کې نو برکتی بشي وینا دا په دین کې نشتره نشم ته او نا سره ورایلت لې شمزه کې دا رواج دی پیغمبر ویلی چې د جمیش پر مکه وای مکه وای مکه وای او ته دا سره مقابله کې د جمی د شپې نه نو باسي دا نشتره په دین کې دغه سلوی اختی دغه سور پسې نو خدای باندې کتا دا خبره کړې وې نو تا ته په قیامت کې الله د اور واګې نه چولې خو بس تم په سر کې روان یو تسبیح اړه یو کلمې وایو خلقم در پسې رواني رقم پله ده دا وینند یمیش پدا او ازل باسیت روړې کړې دا خدای دا دین دې چې هغه د خندا خبري دومره ناشنا خبري چې قران کې ني سنت کې ني امو ځان ته مسلمانان وایو لګیایو نو ګوره په دې کې د عذاب خطر ده هر څه چې شي دا غي و الله نه معافي غواړو چې نه پويدو او یا الله اوس خبر شنو ولې ځان ګناګار او ځان لآخرت خرابو ځان له دنیا نقصان او تاوانم کو د آخرتم کو یا الله غشترا ته معاف کړي او انده ده پار توفیق را که چه ده دی نارواو نا او ده دی شیطانی کارونو نا او ده دی بدعات و رسومات و نزان بچ کو پدی بانده اتفاق ده باخر دعوانو ده